لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم بسم الله ماء معه الماء لقروره وقال أبو الدرداء ليس فيه من صاحب المعلوم والطبيب یہاں تو باب یہاں پر من حمل معه الماء لطهوره اگر کسی کے ساتھ کوئی پانی لے جائے جس سے طہارت حاصل کریں گے تو کسی کے لیے اس طرح پانی پہنچانا لے جانا صحیح اور درست ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا علیس فیکم صاحب النعلین, کیا آپ لوگ درمیان صاحب النعلین نہیں ہیں, صاحب الطہور نہیں ہیں, صاحب الوساد نہیں ہیں؟ یہ علقمہ ابن قیس النخعی نے عبد الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوالات کیے, ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں تو فلاں صاحب موجود ہیں, جب اتنا بڑا عالم آپ کے درمیان موجود ہے تو ضرورت نہیں کہ آپ اس سے سوال کریں کچھ. تو کس سے کہا تھا انہوں نے؟ علقمہ ابن قیس النخعی, کوفہ کے رہنے والے تھے. اور علیس فیکم صاحب النعلین, صاحب النعلین سے کون مراد ہیں؟ کون صاحب النعلین؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے والطہور والوساد, تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے, آپ کی جوتیاں سیدھی کر دیں, جوتی لا کر کے پہنچا دیا, آپ کے وضو کا پانی طہور لا کر کے رکھ دیا, تکیہ اٹھا کر کے آپ کو دے دیا, تو ساری خدمتیں کیا کرتے تھے. لہذا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ درمیان تو ایسے موجود ہیں, تو معلوم ہوا اس طرح کی خدمت کرنا, کسی کو وضو کا پانی دے دینا, طہور بھی جس میں صاحب طہور, صاحب طہور کا مطلب شاید اس کا جو صاحب تو پاکی والے, ہاں طہور والے, تو طہور لا کر, طہور نہیں ہے پر کیا ہے طہور, جو پانی جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے, تو پانی لا کر کے دے دینے صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب طہور ہے. تو معلوم ہوا صحابہ کرام اس طرح کی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے, کسی لا کر کے پانی آ کے دے دیا. تو یہاں پر دیکھیں آپ قال ابو الدرداء, اس روایت کے لیکن روایت معلق ہے, یہ ہے کہ نہیں معلق ہے؟ خورشید صاحب کیا کہیں گے روایت کے بارے میں؟ صحیح کی صحیح معلق روایت ہے, معلق روایت ضعیف ہوتی ہے لیکن صحیح بخاری میں خاص حکم ہوتا ہے, تو اس روایت کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ صحیح کی صحیح, یا کچھ وقت چاہیے اس میں ایک دو دن کا؟ کیسے پتا صحیح ہے؟ کیسے پتا صحیح ہونا سر؟ بخاری میں اس لیے ہے, بخاری میں صحیح بھی چیزیں ہیں ہونا سر. کیا جی پیچھے کیا ہے؟ ہم تو لو تو کافی مار کے ہے, میں تو آپ سے سننا چاہتا ہوں مولانا سر. کیسے کہہ دیا آپ نے صحیح ہے؟ زور سے بولیں سب لوگ سنیں جی. اچھا اس وقت ذہن میں نہیں ہے تو کیسے کام آئے گا؟ جو چیزیں ایسی جو ہمیشہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, اس طرح کی چیزیں چاہے کہیں کوئی مسئلہ ہو تو آپ یہ سب چیزیں بتا سکیں مسئلہ ہے. جی مولانا کیا نام ہے؟ مطیع اللہ صاحب. جی کیا کہیں گے اس روایت کے بارے میں؟ کیا جی؟ اچھا بخاری میں اور کہیں آ چکی ہے روایت, لہذا صحیح ہے. ایسے مولانا صاحب کہاں تو حکم کر دیتے ہیں مولانا صاحب, یہ بتایا جاتا ہے کسی کو نہیں معلوم کیا ہے کچھ لوگ معلوم؟ جی مولانا شیخ جسم کے ساتھ ہے لہذا صحیح ہے. ہاں اس سے پہلے کرنا صحیح ہے, اس کے بعد تو دیکھنا پڑے گا نا جہاں کا ہے, تو دیکھنے سے کیا معلوم ہوا؟ ہاں تو دردہ سے پہلے صحیح ہے, اس کے بعد دیکھنا پڑے گا لیکن نا, اس کے بعد کیسے بھی تو اس کے بعد بھی صحیح ہے. کیسے بتا اس کے بعد بھی صحیح ہے؟ مولانا صاحب دیکھو کون صاحب جا رہے ہیں جلدی دیکھو پیچھے. ایسے کون آدمی ہے اس طرح آ جاتا ہے؟ بتا دینا جن سے ملنے آیا تھا، اس طرح انداز میں اس طرح نہیں پیچھے ملنے اس طرح آیا یہاں سے. تو آپ نے پڑھا اس سے پہلے کہ اگر صیغہ جزم کے ساتھ ہے تو صیغہ جزم سے جس سے روایت کر رہے ہیں وہاں تک سند صحیح ہے کہ مطلب نہیں، آگے دیکھنا پڑے گا. آگے دیکھا آپ نے تو کس کا قول ہے؟ یہ صحابی رسول کا قول ہے، تو اس میں کیا دیکھنا آگے آپ کو؟ تو خیر ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے روایت پڑھیں. عن عطاء کیوں؟ کیوں غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف کیوں ہونا سر؟ چلے منصرف پڑھیے. جی ہاں، تو یہاں پر حضرت اللہ تعالیٰ کی روایت دوبارہ آ رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو پانی لے کر کے ہم لوگ جایا کرتے تھے، معلوم ہوا اس طرح سے پانی لے کر جانا پہنچا دینا صحیح اور درست ہے. اس سے پہلے آیا تھا غلام، اس میں آیا غلام منا، ہم میں کا ایک لڑکا تھا. اب ہم میں کا کچھ لوگوں نے اس سے مراد لیا، مراد کیسے؟ انصار میں سے. اگر انصار میں سے آپ کہیں گے تو پھر نہ ابو ہریرہ ہوں گے اور نہ ابن مسعود ہوں گے، زیادہ کون ہو سکتے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے ہیں. لیکن لوگوں کا منا سے مراد انصار ہی نہیں ہے، بلکہ ہم میں کا، ہمیں لوگوں کے عمر کا، ہمیں لوگوں کے ہم جولیوں میں سے ایک لڑکا اور تھا جس طرح خدمت ہم لوگ کیا کرتے تھے. کل میں نے تین نام بتایا تھا، آپ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ جو روایت آپ کے سامنے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی ہے، اس سے لوگوں نے کہا ہے غالب گمان یہ کون ہوں گے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے، صاحب نعلین والطہور والوساط کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے. چلے جی ہاں، تو استنجا کرنے آدمی جا رہا ہے تو پانی کو لے کے ہی جائے گا، اور ساتھ میں پانی کے ساتھ اگر انزا بھی لے کر کے جائے تو اس کا حکم کیا ہے اور کیا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ انزا ہوتا ہے ایک لاٹھی سے بڑا اور بھالے سے چھوٹا، اطول من العصا و اقصر من الرمح، اطول من العصا و اقصر من الرم، لاٹھی سے بڑا اور بھالے سے، رمح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نیزہ. نیزہ کیا ہوتا ہے؟ بھالا، جی برچی. تو اس سے چھوٹا ہوتا ہے. فی اسفلہا زجن، اس کے نچلے حصے میں لوہا لگا ہوا ہوتا ہے، تو لاٹھی میں لوہا نہیں ہوتا، اس کے اندر اس کے جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، نچلا حصہ، اس میں لوہا لگا ہوا تھا، اسے کیا کہتے تھے؟ اسی کو انزا کہا جاتا تھا. تو اگر ساتھ میں انزا بھی لے کر کے جائیں، استنجا کرنے آدمی جا رہا ہے، تو اس کا ثبوت بھی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. صلی اللہ علیہ وسلم العنزۃ نہیں ہونا تھا، بکری ہو جائے العنزۃ بن گیا. جی ہاں، فتح کے ساتھ جی ہاں. تو یہاں پر روایت ذکر کیا نصرت اللہ تعالیٰ عنہ کی، دوبارہ پھر روایت آ رہی ہے، اس میں یدخل الخلاء، آپ خلا کے لیے جاتے تھے کہیں گے، داخل ہوتے نہیں کہیں گے، اگر جلد یدخل معنی داخل ہونا، برات یہاں سے میدان ہے، ورنہ اگر آدمی کوئی بنی ہوئی جگہ ہے تو وہاں لاٹھی باٹھی ساری چیزیں لے کر ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو مراد جب آپ بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے آپ، تو میں میرے ساتھ ایک اور غلام ہوتا تھا، برتن لے جاتے تھے اور انزا بھی لے جاتے تھے اور پانی سے استنجا فرمایا کرتے تھے. اور انزا کس لیے ہوتا تھا؟ انزا کس لیے؟ سانپ مارنے کے لیے. ہاں، تو اس کے بہت سارے فوائد جسے مولانا نے کہا اتفاق سے سانپ ہم نظر آ گیا بچھو اچھو اس کو بھی مار دیا، اس سے ضرورت ہے راستے میں ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ پردے کے لیے آپ نے اس کو زمین میں گاڑ دیا اور اس پر کپڑا لٹکا بھی آپ نے چادر، اب کیا ہو گیا اس سے پردہ بھی ہو گیا، ضرورت پڑے مٹی وٹی کی تو اس سے گال بھی سکتے ہیں. تو اس طرح کے مقاصد دعا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ساتھ میں انزا بھی لے جایا کرتے تھے. چلے عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الإناء، واذا تلقى فلا يتمس ذكره بيمينه ولا يتمسح. تو یہاں پر باب ہے کہ استنجا دائیں ہاتھ سے آدمی کو نہیں کرنا چاہیے. روایت یہاں پر دیکھیں آپ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، اذا شرب احدکم فلا یتنفس فی الاناء، پانی پی رہے ہوں سانس لینا ہو تو آپ برتن ہٹا لیجئے منہ سے اور سانس لے کے پھر دوبارہ منہ پہ لگائیے برتن. برتن میں سانس نہیں رہنا چاہیے کہ آپ منہ لگائے ہوئے برتن میں اور اسی میں سانس لیں آپ، تو آپ کو مشکل پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. لہذا سانس لینا ہو پانی پینے دوران تو برتن ہٹا لینا چاہیے. ایک تعلیم آپ نے یہ دی. دوسری اذا اتل خلا فلا یمسا ذکر ہو بیمینی، آدمی کو پیشاب کے وقت ایسا شرمگاہ دائیں ہاتھ سے نہیں چھونا چاہیے، اور اسی طرح سے صفائی بھی آدمی کو دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا چاہیے. دائیں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہوتا ہے، صفائی وغیرہ یہ بائیں ہاتھ سے ہونی چاہیے. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الزهري عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يستنجي ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في اناء ولا يتنفس ولا يتنفس في اناء ولا يتنفس اناء. جی ہاں چلیں. باب الاستنجاء في الحجارة. قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بحاجته وكان لا يلتفت بدم لا يلتفت بدم فدنوت منه فقال اغبني احجارا استنفذ بها او نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث ما ليته بأحجار بطرف ثيابي فوزعتها الى جنبه واعرضت عنه فلما قضى اتبعه بهن. جی ہاں، یہاں پر دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے، باب قائم کیا ہے استنجا بالحجارہ، اس سے پہلے آیا تھا استنجا بالماء، یہاں پر آپ استنجا بالحجارہ. تو اس طرح سے پانی سے استنجا ہو سکتا ہے، پتھروں کا استعمال بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے. کہنے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، آپ خرج لحاجت ہی ضرورت سے آپ جا رہے تھے حاجت کے لیے، وکان لا یلتفت، پیچھے مڑ کر کے آپ دیکھ بھی نہیں رہے تھے، لیکن میں سمجھ گیا اور میں پیچھے پیچھے آپ کے چلا گیا. میں کہا ہو سکتا آپ کو ضرورت پڑے میری پتھر وغیرہ ڈھونڈ کے دینا ہو اور کوئی چیز انتظام کرنا ہو، تو فدانو تو میں آپ کے قریب بالکل پہنچ گیا. فقال ابغنی احجارن، ابغنی مانے اطلب لی، ذرا تلاش لو پتھر ڈھونڈ لاؤ ذرا سا، ابغنی مانے اسلم سا اطلب لی اعنی علی طلب احجار، تو ذرا سا کوئی پتھر ڈھونڈ کر کے لے آؤ. تو اور فرمایا آپ نے کہاں دیا استن پہ لو بھی ہاں، جس سے میں صفائی کروں، یا اس طرح کی بات آپ نے فرمائی تھی. ولا تعتنی بے حد میں ولا روب، اور دیکھنا ہڈی مت لانا اٹھا کر کے، اور نہ کسی جانور کا فضلہ لے کر کے آنا. چنانچہ میں اپنے کپڑے کے دامن میں کچھ پتھر لے کر کے آیا، فوضا اٹوا الازم بھی لا کر کے میں نے آپ کے پاس رکھ دیا، اس کے بعد وہاں سے میں چلا گیا. اور فلم ما قضا، جب آپ فارغ ہوئے اتباہ بہن اتبا القبا بلحجار، زمین کے مرجب ہو گیا ہمارے ساتھ اتبا بہن اخبرا اتبا قضاء بلحجا، قضاء کے بعد آپ نے پتھروں کا استعمال کیا، قضاء کے بعد آپ نے پتھروں کا استعمال کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کا استعمال بھی استنجا کے لیے صحیح اور درست ہے. چلو. ليس أبو عبيدة أرد له، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يقول أتى النبي يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الغارقة، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست ثالثة فلم أجد، فأخذت روضة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروضة، فقال هذا رزق. فقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه أن إسحاق عن أبي إسحاق حدثني قال حدثني عبد الرحمن يا أبو الرابع لا استنجى بروث، استنجا کے لیے روث کسی جانور کے فضلے کا استعمال نہیں کیا جائے گا، ممنوع ہے۔ اس سے پہلے روایت کے اندر بھی آ چکا ہے، آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا تھا یہ روث لے کر کے نہ آئیے گا۔ اب یہاں پر دوسری روایت ہے، ابو نعیم امام بخاری کے استاد ہیں اور وہ کہتے ہیں حدثنا زہیر، ہم سے حدیث بیان کی ہے وہ زہیر نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق کہتے ہیں لیس ابو عبیدہ ذکرہ، اس کو ابو عبیدہ نے نہیں ذکر کیا ہے۔ یہ والی حدیث جو میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں اسے ابو عبیدہ نے ذکر نہیں کیا ہے، ولیکن عبد الرحمن بن الاسود، بلکہ اسے کس نے ذکر کیا ہے؟ عبد الرحمن بن اسود نے ذکر کیا ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد اسود سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی لئی صاحب وہ بھائی زیادہ کرو، سیدھے کہہ دیتے آپ کی حدثنی عبد الرحمن بن اسود عن ابی ہے، کیا ضرورت بتائیں مطلب لئی صاحب وہ بھائی زیادہ کرو، کیا مطلب وہ بھائی سے یہاں پر یہ آپ نے نہیں بیان کیا تو کیا نہیں بیان کیا، ٹھیک ہے نہیں بیان کیا، جس نے بیان کیا ان کا نام دے دیجیے، لیکن آپ وہ بھائی نہیں بیان کیا کیا مطلب کہنے کا، کیا جی ہے کچھ مسئلہ یہ میں چاہے جو لوگ دیکھ کر کے آئے مطالعہ کر کے کچھ تو بتائیں مولانا صاحب، کوئی دیکھ کر کے نہیں آیا اسلین صاحب نہیں دیکھ رہے ہیں تو سب نے چھوڑ دیا، تو چار دن تو دیکھا تھا کچھ لوگوں نے اس پر چھوڑ دیا اس کے بعد، کیا جی اچھا تو چار دن سے نہیں دیکھ رہے ہیں، دیکھنا چاہیے کچھ دیکھ جات کے تو چاہے کرنا تھوڑا بہت۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث ابو اسحاق الشیبانی پہلے روایت کرتے تھے ابو عبیدہ سے، ابو عبیدہ ابن عبداللہ ابن مسعود، ابو عبیدہ کون ہے یہ؟ ابو عبیدہ ابن عبداللہ ابن مسعود، لیکن ابو عبیدہ کا سماع اپنے والد سے ثابت نہیں ہے، ابو عبیدہ ابن عبداللہ ابن مسعود کا سماع اپنے والد سے ثابت نہیں ہے، لہذا وہ والی روایت کیسی تھی، وہ روایت کیسی تھی جی؟ ابو اسحاق عن ابی عبیدہ عن ابن مسعود، یہ روایت کیسی تھی، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ منقطع روایت، اس میں انقطاع پایا جاتا ہے کیونکہ ابو عبیدہ کا سما اپنے والد ابن مسعود ثابت نہیں ہے، تو یہ پہلے حدیث ان کے پاس اسی سند سے تھی، اب کہہ رہے ہیں لیسا ابو عبیدہ کا کرو، اب وہ عبیدہ نے والے نہیں ذکر کیا ہم سے، وہ تو پہلے کہا کرتا تھا انہوں نے ذکر کی تھی ہم سے، اب ایک اور سند مل گئی ہم کو، وہ کون سی ہے؟ عبد الرحمن بن اسود نے ہم سے حدیث بیان کی، وہ روایت کرتے ہیں اسود سے، اور اسود خاص شاگرد کس کے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود، لہذا اب روایت میں کوئی مسئلہ رہ گیا نہیں رہ گیا، تو انہوں نے جو ابو عبیدہ کی روایت میں انقطاع کی بات تھی وہ ختم ہو گئی، لہذا کہا اب یہ حدیث میں ان سے نہیں روایت کر رہا، اب تو میں عبد الرحمن بن اسود سے روایت کر رہا ہوں، جو روایت کرتے ہیں اسود سے اور روایت کرتے ہیں مسعود سے، تو یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ، اور یہ روایت صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے جس پر کی کلام کیا ہے امام دارالقطنی رحمہ اللہ نے، لیکن پہلے مطلب پڑھ لیں اس کے بعد یہ دارالقطنی رحمہ اللہ کا کیا اعتراض ہے کس انداز کا ہے وہ دیکھیں گے آپ۔ تو آگے دیکھیے آپ، ابو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائب، آپ غائب جا رہے تھے، آپ مجھ سے کہا آپ نے کہ جاؤ تین پتھر لے آؤ، وجد تو حجر ہیں، دو پتھر تو ڈھونڈنے سے ملے مجھے، تلاش بسیار کے بعد دو پتھر تو ملے، تیسرا ڈھونڈ رہا ہوں تو مل ہی نہیں رہا کہیں کہ تیسرا پتھر مل جائے، فلم اجد، فاخذ تو روثتا میں نے کیا کیا کہ تین پتھر دو پتھر تھے ایک روثہ لے لیا میں نے کسی اونٹ اونٹ کا کوئی رہا ہوگا روثہ لے لیا میں نے اور لے کر جایا فاخذ الحجرین آپ نے دو پتھر تو لے لیے وال کر روثہ اور روثہ کی طرف ڈال دیا آپ نے وقال ھذا رجس تو یہ تو رجس ہے یہ کیا ہے رجس معنی کیا ہوتا ہے رجس معنی ناپاک ہوتا ہے ملاسا فضلا اونٹ اونٹ کا نجس ہوتا ہے یا نہیں کیا جی غیر معقول اللام کا تھا یہ کیا جی کیا سلم صاحب تہارت نہیں حاصل ہوگی نہیں تو آپ کہہ رہے نجس ہے یہ نجس کا مطلب تہارت حاصل ہونا الگ خود ہی نجس ہے وہ لگ جائے تو کپڑا گندا ہو جائے ناپاک ہو جائے طہور نہیں طاہر ہے رکس مانے جو پاک نہ کرتی ہو وہ تو پوچھ رکس مانے کیا ہوتا ہے تو رکس مانے ہوتا ہے جو متغیر نہ ہو جی ہاں تو رکس کے تین معنی آتے ہیں ہمارے رکس کے تین معنی آتے ہیں ایک تو رکس لغت ہے رجس میں رکس بھی کہتے ہیں اور رکس بھی کہا جاتا ہے تو رکس بمانا رکس یہ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ رکس کا ایک معنی ہے جو معنی رجیع کا ہے وہی معنی رکس کا ہے رجیع سنا کہیں رجیع دابا رجیع تو جو معنی رجیع کا ہوتا ہے وہی معنی رکس کا بھی ہوتا ہے تو رکس کے معنی پہ کیا ہو جائے گا جانور کا فضلہ اور تیسرا معنی ہوتا ہے رکس جو امام نسائی رحمہ اللہ ذکر کیا ہے طعام الجن رکس کے معنی کیا ہوتا ہے طعام الجن اس طرح سے رکس کے تین معنی ہوتے ہیں رکس بمانا رکس رکس بمانا رجیب اور رکس بمانا طعام ان تین طرح کے معنی ہیں جو نہایا میں ذکر کیے ہیں ابن العتیر رحمہ اللہ نے تین معنی تو جب تین معنی یہاں پر تین معنی کا احتمال ہے تو صرف ایک معنی لے لیں آپ رجس کا معنی اور اس سے استدلال کرنا شروع کر دیں آپ کہ جو روثہ ہوتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہے استدلال صحیح ہوگا نہیں صحیح ہوگا یہ تین معنی کا احتمال ہے اور خاص طور سے اس وقت جبکہ دیگر دلائل موجود ہوں جن سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ ناپاک نہیں ہوتا جن سے یہ معلوم ہو دیگر دلائل سے ناپاک نہیں ہوتا ہے لہذا اس طرح کے الفاظ جو کئی معنی کا احتمال رکھتے ہوں ان میں کسی ایک معنی کو لے کر کے استدلال کرنا ناپاکی پر نہیں صحیح ہے لہذا رزق کو رزق کے معنی میں لینا یہاں پر صحیح درست نہیں ہو سکتا کیونکہ دیگر دلائل ہیں موجود جن سے معلوم ہوتا ہے کہ معقول اللحم کا جو فضلہ ہوتا ہے پیشاب ناپاک نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد روایت ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پھر کتنے پتھروں سے استنجا کیا کتنے بنا سا دو کی تین کہاں تین دو لائے تو ایک تو ملا ہی نہیں تو پتھر اس کو بھیج کر اس کو آپ نے کیا جی اچھا تذکرہ نہ ہو لازم نہیں آتا تیسرا پھر نوٹ بھجوایا ہوگا ان سے نہیں ادھر بات میں ہے باقاعدہ کیا فرمایا تھا آپ نے اتنی بے حجر ایک پتھر اور لے کے آؤ یہاں پر تو نہیں موجود ہے اس حدیث کی آپ تفریح کریں گے اور طرق تلاش کریں گے اور الفاظ تلاش کریں گے تو ایک دوسری روایت کے اندر باقاعدہ موجود ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بے حجرن ایک اور پتھر لے کر کے آؤ مسند احمد کے اندر یہ الفاظ موجود ملیں گے آپ کو اتنی بے حجر فرمایا تھا آپ نے تو اس طرح سے تفریح کے فائدے ہیں مولانا صاحب کہ آپ کو ڈھونڈیں ملے گا ورنہ آپ کیا کہہ دیتے معلوم اگر نہ مل رہا ہو چلیے دو ہی پتھر سے کر لیے اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا تھا تو دو ہی پتھر لے لیے تھے آپ نے ایسا نہیں ہے تیسرا پتھر بھی آپ نے منگوایا تھا یہ آپ کے سامنے حدیث ہے آگے فرما رہے ہیں کہ ابراہیم بن یوسف روایت کرتے ہیں ماب یوسف سے وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت علی عبد الرحمن مقصد کیا ہے آگے ذکر کروں گا میں تو میں نے بتایا آپ کو یہ حدیث یہ سب سے پہلی حدیث ہے صحیح بخاری کی جس پر امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اعتراض کیا ہے اپنی کتاب التتبع کے اندر چنانچہ ان کی کتاب الزامات و التتبع. اب کیا اعتراض ہے؟ یہ اعتراض سے پہلے میں ذرا سا ایک بات اور بتا دوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا لیس ابو عبیدہ ذکرہ، یہ والی حدیث ابو عبیدہ نے ہم سے ذکر نہیں، یہ نہیں کہ ذکر نہیں کی انہوں نے، ذکر تو کیا، پہلے روایت بھی کیا کرتے تھے، اب کہہ رہے ہیں، اب میں یہ حدیث ان کے واسطے سے نقل نہیں کر رہا ہوں. یہ جو ابو عبیدہ والی روایت ہے یہ باقاعدہ سنن ترمذی میں موجود ہے. جس حدیث کی روایت ابو عبیدہ نے کی، ابو عبیدہ سے نقل کیا کرتے تھے، وہ روایت ترمذی موجود ہے، اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن ابن مسعود. تو ابو عبیدہ والی حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب میں اسے درج کیا ہے. کس کی سند سے؟ اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن ابن مسعود. تو ترمذی باقاعدہ روایت موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بجائے اس کے جو زہیر کی روایت ہے، زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابن مسعود، کس روایت کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے. ایسا نہیں کہ یہ حدیث آپ کو سب سے پہلی صفحے پر مل جائے گی. آپ کو میں نے کل تقریر بتایا تھا آپ کو، امام دارقطنی رحمہ اللہ نے کتابی ترتیب رکھی، کس ترتیب پر؟ صحابہ کی ترتیب پر، صحابہ کی ترتیب ہے. لہذا ایک صحابی کی جو روایت میں انہوں نے کلام کیا وہ ایک طرف ہے، دوسرے صحابی کے الگ اس طرح سے. تو ترتیب ہوا جہاں پر ابن مسعود کی روایتیں آتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر تذکرہ آئے گا اس روایت کا. تو چنانچہ انہوں نے اس حدیث کی جتنی اسانید ہیں وہ ساری سندیں ذکر کی ہیں، جتنی سندیں اس حدیث کی ہیں ساری سندیں ذکر کی ہیں. اور کہنا چاہتے ہیں گویا کہ حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ اتنا نظر آئے گا آپ کو، کوئی کسی طرح روایت کر رہا ہے، کوئی کسی طرح روایت کر رہا ہے. چنانچہ انہوں نے 10 طرق سے ذکر کیا درخت رحمہ اللہ، 10 طرح سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، 10 طرح سے لوگوں نے ابو اسحاق سے روایت کیا ہے اس حدیث کو. وہ سارے طرق ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں امام دارقطنی رحمہ اللہ، کہہ رہے ہیں عشرت اقابیل من ابی اسحاق، عشرت اقابیل من ابی اسحاق احسنها اسنادا الاول، احسنها اسنادا الاول الذي اخرجه البخاري. وفي النفس منه شيء، وفي النفس منه شيء لكثرة الاختلاف عن ابي اسحاق والله اعلم. امام دارقطنی رحمہ اللہ کا اعتراض ختم ہوتا ہے یہاں پر، آگے کچھ نہیں اس کے بعد. کیا فرماتے ہیں؟ یہ ابو اسحاق سے لوگوں نے یہ والی حدیث 10 طرح سے روایت کی، جس کی تفصیل انہوں نے اپنی کتاب میں یہاں پر بیان کی ہے. یہ 10 طریقے ہیں، کہ 10 طریقے ہو گئے، اور ان میں سب سے احسن اسناد کے اعتبار سے کون ہے؟ پہلا والا ہے. کسی تقریر جس نے کی ہے امام بخاری نے اپنی کتاب میں کی ہے، جس کی کرے وفی نفس منہوں سے، لیکن ذرا سا دل مطمئن نہیں ہو رہا. وفی نفس منہوں سے کا مطلب ذرا سا نفس مطمئن نہیں ہو رہا ہے، دل میں تھوڑا سا انقباض رہ جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ اختلاف ہوئی صاحب، ابو اسحاق سے نقل کرنے اختلافات کافی ہیں، گرچہ سب سے احسن طریق وہی امام بخاری نے ذکر کیا ہے، لیکن دل بہرحال مطمئن ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے. اور باقی اللہ عالم کیا. تو یہ حقیقت ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ کے اعتراضات کی مولانا کا، جس کا لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی صحیح بخاری کی حدیث پر کیا کیا ہے، اعتراض کیا مولانا کا. یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ کا ایک اعتراض، اور اس کی نوعیت آپ کے سامنے ہے. یہ بتایا انہوں نے کہ اس میں ابو اسحاق کے اختلافات کافی ہیں، الگ الگ طرح سے لوگوں نے روایت کیا ہے، اور اس سارے اختلافات میں سب سے بہتر طریق وہ ہے جو کہاں موجود ہے، صحیح بخاری موجود ہے، سب سے بہتر طریق وہی ہے. لیکن چونکہ اختلافات بہت زیادہ ہیں لہذا بہرحال طبیعت کو ذرا تشفی ہونے گی قدرت اختلاف کی وجہ سے. تو یہ ہے حقیقت امام دارالقطنی رحمہ اللہ کے اعتراض کی. لہذا دور دور سے ایسے سن کر کے کہ صحیح بخاری پر تو امام دارالقطنی رحمہ اللہ تک نے بھی اعتراض کیا ہے، ایسے دور دور سے سن کر کے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جب تک دیکھ نہ لیں آپ کہ اعتراضات کس انداز کے ہیں، کیسے کیا اعتراض کیا، کیا کہہ دیا ہے یہ فلاں ضعیف راوی کی حدیث امام بخاری اپنی کتاب میں لے آئے، حدیث کیا ضعیف ہے، کیا کر دیا انہوں نے اس کی، ایسے کچھ نہیں ہونا چاہیے آپ کے سامنے. یہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ روایت ذکر کی ہے، اور ساری تحقیق کے بعد اطمینان کے بعد انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. چنانچہ حدیث ذکر کرنے کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں، حدیث ذکر کرنے کے بعد آگے امام بخاری فرماتے ہیں، وقال ابراہیم ابن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق حدثنی عبد الرحمن. امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں یہ جملہ دو مقاصد سے ذکر کیا ہے، لوگوں نے ایک مقصد ذکر کیا ہے لیکن دو مقاصد نظر آتے ہیں بہرحال اس کے اندر. تو ایک پہلا مقصد جو لوگوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ابو اسحاق مدلس راوی ہیں. ابو اسحاق کیسے راوی ہیں؟ ابو اسحاق مدلس راوی ہیں، اور خاص طور سے اس روایت کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ ابو اسحاق نے بہت ہی خوبصورت تدلیس کی ہے. یہ روایت آپ کے سامنے ہے موجود. اس روایت کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے، بلکہ سلیمان الشادکونی فرماتے ہیں، سلیمان الشادکونی نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ہی خوبصورت تدلیس کی ہے. الفاظ ان کے نہیں ہیں خوبصورت تدلیس کے، ان کا لفظ یہ ہے کہ لم یسمع فی التدلیس بأخفى من هذا، لم یسمع فی التدلیس بأخفى من هذا، اس سے زیادہ خفی چپکے سے تدلیس کر لیں آپ اور لوگوں کو اندازہ بھی نہ ہو، اس سے اخفا تدلیس کسی نے نہیں کی ہے. چنانچہ کیا کہا انہوں نے، لیس ابو عبیدہ ذکرہ ولیکن عبد الرحمن، اس کا تذکرہ ابو عبیدہ نے نہیں کیا ہے بلکہ کس نے کیا ہے، عبد الرحمن نے. کس سے؟ عبد الرحمن نے کیا تذکرہ کس سے، کس سے مولانا صاحب، کس سے مولانا صاحب، ہم سے؟ یہ تو نہیں کہا ہم سے مولانا صاحب، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے لیسا ابو عبیدہ ذکرہ ولیکن عبد الرحمن نے اسد انبی، یہ نہیں کہا ولیکن حدثنی عبد الرحمن، اسی طرح کچھ کہا انہوں نے، ایسا کچھ نہیں کہا ہے. لہذا یہاں ایک مسئلہ تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ابو اسحاق نے یہاں پہ کیا کی ہے، تدلیس کی ہے، اور شبہ ہی نہیں بلکہ شاید کونی صاحب کہہ بھی بیٹھے یہ کہ اس سے زیادہ خفی تدلیس آپ کو کہیں نہیں ملے گی، خوبصورتی سے انہوں نے تدلیس کر دی اور آپ کو اندازہ بھی نہ ہو سکے. امام بخاری رحمہ اللہ نے قطب الدین صاحب اسی تدلیس کے وہم کو دور کرنے کے لیے کیا کہا ہے، اس روایت میں کیا موجود ہے مولانا صاحب؟ ان ابی اسحاق قال، بولو مولانا صاحب، ان ابی اسحاق مشرف صاحب کیا ہے، ان ابی اسحاق قال، کتاب نہیں آگے پاس میں، ہاں تو بتائیے نا اس میں سے کیا کہا انہوں نے، ان ابی اسحاق نہیں مل رہا مولانا صاحب، بتا کر رشید صاحب کہاں پر دیکھے، کس جگہ پر ہے، بتائیے کس جگہ پر، اپنے پیچھے صاحب بتانے جائیں گے مولانا صاحب، مل گیا، کیا لکھا مولانا صاحب، کیا کہا، ابو صاحب کے بعد حدثنی عبد الرحمن. لہذا گرچہ زہیر کی روایت میں تحدیث کا سیوا نہیں موجود ہے لیکن ابراہیم بن یوسف کی روایت میں باقاعدہ، یا کہیے آپ یوسف کی روایت میں، کیونکہ یوسف کس سے روایت کرتے ہیں، ابو اسحاق سے، یوسف کی روایت میں باقاعدہ تحدیث کا صیغہ موجود ہے. لہذا رہ گیا احتمال اس طرح کا، احتمال نہیں رہ گیا اس طرح کا. تو ایک تو مقصد یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس کو ذکر کرنے کا، باقی انشاءاللہ اگلی